Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Εγώ να μας χτυπάν με όλους και χαμόνια, δεν μπορώ να μας χαλά τα πιο όμορφα μας χρόνια κι αυτοί που μας μιλούν πως θέλουν το καλό μας, ποτέ τους δεν ακούν, ότι το δικό μας δεν είναι αυτή η ζωή. Κι από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματά μας, αυτοί καλό περνούν. Εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε, το δίκιο μας εμπρός να βγάλουμε στους δρόμους, μπουρλότο και φωτιά σε κράτος και αστυνόμους. Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέγγει, μας έπαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη, δεν πάει να μας χτυπά με όλμους και κανόνια, δεν πάει να μας καλά τα πιο όμορφα μας χρόνια, τα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία για μας, για μια ζωή πιο ελεύθερη, πιο νέα. Πάνω στα ματωμένα που κάμψα των σκοτωμένων, εμείς καθόμασταν τα βράδια και ζωγραφίζαμε σκηνές την αυριανή ευτυχία του κόσμου. Έτσι γεννήθηκαν οι σημαίες μας. Θα βάλουμε μπροστά τη μαύρη και την κόκκινη σημαία, τα αγώνα ηλευθεριά μας είναι αναγκαία. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 17 ο Μάρτιος, είναι Τετάρτη. Είναι η μέρα που γράφει στο ημερολόγιο το όνομα του Νικόλα Άσιμου, αλλά αυτή είναι η τελευταία μάλλον αφορμή για να τον ξανακούμε, γιατί γίνεται τόσο μα τόσο επίκαιρος. Σαν σήμερα το 1988 έφευγε από τη ζωή. Θα ακούσουμε αρκετά από τον Νικόλα Άσιμο σήμερα. Σε μια μέρα δύσκολη, άλλη μια μέρα δύσκολη, με ειλικρινά, με απορία, με αγωνία για το γιατί να σας πρωτοπώ για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έξω. Το θέμα της αστυνομικής βίας βεβαίως είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και όχι ο κορονοϊός. Παρόλο που είναι μεγαλύτερο και σοβαρότερο και παγκόσμιο και απίστευτα καταιγιστικό θέμα του κορονοϊού, δυστυχώς αυτή η χώρα έχει υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, έχει πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και έχει αυτή την αστυνομία για την οποία δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Υπάρχει ένα παιδί, ο Άρης Παπαζαχαρουδάκης, ο οποίος βγήκε χθες με συνέντευξή του καταρχάς στην Εφημερίδα των Συντακτών, στη συναδέλφισά μου τη Γιώτα Τιντέση. Μετά βγήκε στο Press Project, στον Κωνσταντίνο Πουλή και στο Θάνο Καμίλαλη. Μετά βγήκε στο Omnia TV, στο Λουκά Σταμέλο. Μετά δεν ξέρω αν βγήκε κι αλλού, αυτά τουλάχιστον έχω δει. Και βγήκε και λέει παντού τα ίδια πράγματα και καταγγέλει ότι τον πήγαν, του φόρεσαν κουκούλα, τον χτύπησαν σε όλο του το σώμα, του έβαλαν χειροπέδες όσο πιο σφιχτά γινότανε, του έκαναν εικονικά βασανιστήρια. Τον ρωτούσαν φορώντας την κουκούλα «Είσαι έτοιμος» και κάναν ήχο από εργαλεία. Του έλεγαν ότι θα βιάσουν και τον ίδιο και το σκυλί του, γιατί ξέραν ότι έχει σκύλο. Του λέγανε «Εδώ είναι 12ος όροφος στη Γαδά, άμα θέλεις να λυτρωθείς πίδα, αλλιώς θα πας στη φυλακή και θα κάνουν like οι σύντροφοί σου στα αποσταρίσματά σου από εκεί». Τι δεν του είπαν αυτού του ανθρώπου? Και βγαίνει μια ανακοίνωση της αστυνομίας μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η εκπομπή έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα του χειρισμού των μέσων ενημέρωσης και το τι ακριβώς ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, και έχει σημασία ότι βγήκε μέσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και λέει ότι όλα είναι αυτά ψέματα. Ότι ξεκίνησε, ξύπνησε αυτός ο άνθρωπος και άρχισε να παίρνει βάρνα όλα τα μέσα ενημέρωσης και λέει ψέματα για να συκοφαντήσει το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, το καταλαβαίνετε? Δεν ξέρω αν έχει νόημα να σας ξαναπώ τις μαρτυρίες του ανθρώπου αυτού και τις περιγραφές. Να τα ψάξετε να τα βρείτε. Είναι και δική σας ευθύνη. Δεν μπορεί να έχει περάσει ένα 24ωρο, να έχει βουήξει το σύμπαν, να τα έχει πει ο άνθρωπος σε τόσα μέσα ενημέρωσης, να είναι τόσο φρικτά πράγματα και να μην τα έχετε μάθει. Δεν θα χαλάσω την εκπομπή να σας ξαναπώ τα δεδομένα. Θα δαπανίσω την εκπομπή για να σας πάω λίγο παρακάτω, για να σας πω με βάση αυτά τα δεδομένα του τι λέει ο άνθρωπος, τι απαντά το Υπουργείο. Το Υπουργείο και η κυβέρνηση που πριν από 4-5 μέρες, την Παρασκευή που μας πέρασε, ούτε εβδομάδα δεν έχει κλείσει που να πάρει ευχή, προέτρεπε τους ανθρώπους να καταγγέλουν, τους πολίτες να καταγγέλουν τα περιστατικά αστυνομικής βίας. Υποσχόταν ότι θα υπάρξει και συνήγορος του πολίτη ειδικός για τα θέματα αστυνομικής βίας. Υποσχόταν ότι δεν έχουμε την τελειότερη αστυνομία, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα προσπαθήσουμε να προστατεύουμε τους ανθρώπους και να αφήνουμε στην άκρη τα φαινόμενα αυτά. Και τώρα που έρχεται μια πολύ σοβαρή, σοβαρότατη καταγγελία, βγαίνει μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, η αστυνομία μας, και λέει ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Και απαιτεί από την εφημερίδα των συντακτών, να δημοσιεύσει στο πρωτοσέλιδό της, κάτι σαν εξώδικο μοιάζει, την διάψευσή της. Απαντά βεβαίως σήμερα η εφημερίδα και απαντά με πάρα πολύ σαφή τρόπο. Η εφημερίδα στην οποία είμαι πολύ περήφανος που δουλεύω, που εργάζομαι και που είμαι μέτοχος του συνεταιρισμού της, που είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της εφημερίδας, της έκδοσης αυτής. Και θα σας πω και για ένα κομμάτι που έχει να κάνει με δικό μου ρεπορτάζ σήμερα, πάλι για τα της αστυνομίας, διότι δεν τα προλαβαίνεις, διότι γίνεται όλο και χειρότερο αυτό εδώ. Και απαντά λοιπόν σήμερα η εφημερίδα ότι ο ρόλος της εφημερίδας είναι να αποκαλύπτει τις καταγγελίες, ο ρόλος του Υπουργού είναι να ελέγχει τις καταγγελίες και της αστυνομίας και ο ρόλος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων είναι να μεταδίδει ειδήσεις και τουλάχιστον να ρωτά όλους τους εμπλεκόμενους, αν υποθέσουμε ότι κάνει ακόμα δημοσιογραφία το Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τι να σας πω και από πού να το πρωτοπιάσεις, που έρχονται απανωτά τα χτυπήματα. Θέλετε να μιλήσουμε για τον τροχονόμο που μετά από 48 ώρες περνάει ΕΔΕ για να δούμε αν τελικά έκανε καλά ή κακά που έδιωχνε τον αυτόπτη μάρτυρα από το σημείο? Για την ξεφτύλα του να ψάχνεις αυτόπτες μάρτυρες, να ψάχνει η οικογένεια του παιδιού την ώρα που δίνει τα όργανα του παιδιού της για δωρεά οργάνων και μέσα στον πόνο της ψάχνει μάρτυρες, λες και το τροχαίο συνέβη στην Άνω Ραχούλα και στην Πέρα και τη Δόθε Παναγιά και δεν υπήρχε κανένας εκεί και ψάχνουμε κάνα βοσκό να δούμε αν περνούσε. Μιλάμε για δυστύχημα αυτοκινητιστικό το οποίο συνέβη στη Βασιλίση Σοφία στην είσοδο της Βουλής, στο πιο καλά φυλασσόμενο σημείο και μπροστά σε τουλάχιστον 10-15 αστυνομικούς που υπάρχουν στην είσοδο της Ελληνικής Βουλής. Θέλετε να σας πω για τις υπόλοιπες 19 καταγγελίες για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ στη Νέα Σμύρνη μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού και την εκδικητική μανία? Όλοι αυτοί λένε ψέματα. Η κοπέλα που ξυλοκοπήθηκε και παρενοχλήθηκε σεξουαλικά, όλοι οι υπόλοιποι κρατούμενοι που λένε ότι βασανίστηκαν στη Γαδά, όλοι που να πάρει ευχή λένε ψέματα και μόνο το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει την αλήθεια από τις έγκυρες πηγές του. Στο τέλος, ξέρετε, το ερώτημα είναι σε εσάς εκεί έξω. Ρε παιδί μου, δεν σ' αφορά. Δεν ήσουν εσύ, ούτε το παιδί σου ήταν, ούτε αυτό το παιδί που σκοτώθηκε από τον αστυνομικό που πήγε να μπει, τον αστυνομικό της Ντόρας Μπακογιάννη, που και αυτή ακόμα είναι συντετριμένη μετά από τρεις μέρες βέβαια. Ούτε είναι παιδί σου αυτός που λέει ότι του βάλανε κουκούλα και τον χτυπούσανε σε όλο του το κορμί στη Γαδά. Ούτε παιδιά σου είναι οι 19 που συνελήφθησαν, ούτε εν πάση περιπτώσει έχει φτάσει στη δική σου την πόρτα και στον δικό σου τον πισινό το θέμα. Και λες, εμένα τι με νοιάζει? Τι με νοιάζει εμένα, μωρέ, με τους μπαχαλάκηδες τώρα και με τους αστυνομικούς? Άσε με εγώ να κοιτάξω τη δουλίτσα μου, έχω εδώ το μαγαζί, να δούμε πότε θα ανοίξει από τον κορονοϊό. Εντάξει, ως ένα βαθμό το καταλαβαίνω, αλλά όταν θα έρθουν για σένα... Εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας. Νομίζω πως τα θέλετε μόνα ζυγαδικά σας. Δεν θέλω την κουβέντα σας ούτε τη γνωριμία σας. Θα χτυπήσω εκεί που σας πονά. Δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα με χρήσω υπότι και τζεντάει. Και άμα ξεμεθύσω σας λέω και goodbye. Εδώ ο Νικόλας Άσημος με την Σωτηρία Λεωνάρδου, εγώ με τις ιδέες μου. Γιατί άλλο, γιατί από όλα αυτά θέλετε να σας μιλήσω? Για τον συνδικαλιστή αστυνομικό από τη Θεσσαλία που λέει ότι τώρα για 2-3 γκλοπιές και κάτι τέτοια απολογούμαστε γονατιστή στο απλυταριό. Στο απλυταριό, έτσι ονομάζει τους διαδηλωτές. Για πόλεμο δεν έκανα ποτέ εγώ το μάγκα. Και ούτε νερομπίστολο δεν έχω στην παράγκα. Θα τραβήξω το δρόμο μου όσο πάει. Κανένα δεν θα αφήσω εμένα να κερνάει. Θα πουλήσω κι όποιον με περιγελάει. Χιλιάδες δυο αλήθειες ο πόνος μου γεννάει. Θα σας μιλήσω για κάτι ενδιαφέρουσες προτάσεις του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ομού Ηρακλείου. Στα δίνω έτοιμα και εσύ τα θες δικά σου. Λίγουρα που σε δερνε παρόλα τα λεφτά σου. Και ούτε στο νυχάκι μου δε φτάνει η αφεντία σου. Δε σε παίρνει εμένα να κοιτάξεις χωρίς καμιά ουσία, εσύ θα τα τυναξείς. Είσαι θύμα του νόμου και της τάξης, δεν ξέρεις καν τον λόγο για να με υποτάξεις. Δεν ξέρω αν ξέρεις το λόγο για να με υποτάξεις, αλλά το προσπαθείς με νύχια και με δόντια. Λοιπόν, όχι. Όχι, και αυτό εδώ που ζούμε πια αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό. Ξέρετε, καμιά φορά έχεις την αίσθηση ότι ρε παιδί μου, μήπως είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μήπως εσύ εδώ ως δημοσιογράφος είναι αλλιώς να είσαι αυτός που έχει φάει το ξύλο και αλλιώς να είσαι αυτός που περιγράφει τη συνολική εικόνα, τη συνολική κατάσταση. Και να λες μήπως για έναν άνθρωπο, μήπως υπερβάλλω να μιλήσω συνολικά για την αστυνομία. Σας μιλώ ειλικρινά, περνούν από το μυαλό μου τέτοια ζητήματα. Όπως λέγαμε ότι τους νόμους δεν θα τους φτιάχνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Θυμάστε πότε τα συζητούσαμε αυτά, επί της υπόθεσης Κουφοντίνα κλπ. Έτσι λέω τώρα ότι και τις ειδήσεις δεν θα έπρεπε να τις περιγράφουν αυτοί που τους δέρνουν, γιατί άμα τις περιγράψουν, προφανώς θα τις περιγράψουν με μελανά χρώματα. Αλλά εσύ που είσαι εδώ και λες, κάτσε να δω τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος. Τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι του έκαναν στη Γαδά. Θα του δώσω το λόγο, προφανώς θα του δώσω το λόγο και ας φωνάζει όσο θέλει και ας απειλεί και με εξώδικα και με μηνύσεις και με εγκλήσεις και αντεγκλήσεις και ό,τι το καλό θέλει ο Χρυσοχοίδης. Προφανώς αυτή είναι η δουλειά μου, να του δώσω το λόγο. Είτε είμαι η Εφημερίδα των Συντακτών, είτε είμαι το The Press Project, είτε είμαι το Όμνια, είτε όμως οποιοδήποτε άλλος που έχει τα αυτιά του τεντωμένα στην κοινωνία και που έχει την ευαισθησία να μην κρύψει τις πραγματικές ειδήσεις. Αλλά εγώ λέω για το άλλο, για το γενικό. Κάτσε βρε Διονέλη, τι θα πεις τώρα εδώ. Θα πεις ότι επειδή όλα αυτά είναι αλήθεια, εγώ τα πιστεύω. Είναι τόσο χάλια η αστυνομία. Όχι, για το ένα περιστατικό δεν είναι χάλια. Για το δεύτερο δεν είναι. Για το τρίτο δεν είναι. Για τα 19 των συλλήψεων δεν είναι. Για τα 25 παραπάνω δεν είναι. Για το νεκρό ή άσονα έξω από τη Βουλή που πάλι η αστυνομία καταφέρει να ξεγλιστράει ο δικός της δεν είναι. Για όσα είδαμε στην πλατεία της Νέας Σμύρνης πάλι δεν είναι. Την πρώτη φορά, λέω, την Κυριακή που δέρνανε τον άνθρωπο. Για όσα έχουμε δει τότε, πάλι δεν είναι, πάλι δεν είναι. Όχι, είναι. Είναι, ξεκάθαρα. Τσουβαλιάζεις 55.000 αστυνομικούς. Τσουβαλιάζεις και το πολύ σημαντικό έργο της ελληνικής αστυνομίας, τις υπηρεσίες που παρέχει στον πολίτη κλπ. Αυτά λένε οι συνδικαλιστές. Λοιπόν, εγώ λέω ότι από αυτούς τους 55.000 αστυνομικούς, όσοι έχουν διαφορετική άποψη για αυτά που συμβαίνουν στην υπηρεσία τους, να βγουν και να μιλήσουν. Όργανα συνδικαλιστικά έχουν, δόξα τω Θεώ, και τα συνδικαλιστικά όργανα, με πολύ ελάχιστες, με ελαχιστότατες εξαιρέσεις, όπως ήταν ο Κρικέτος, για παράδειγμα, την πρώτη μέρα μετά τα γεγονότα στη Νέα Σμύρνη, με ελαχιστότατες εξαιρέσεις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, όλοι οι άλλοι είναι κάτι τύποι οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ξέρετε το λάθος δεν ήταν ότι τον χτυπούσαμε, το λάθος ήταν ότι τον χτυπούσαμε μπροστά στις κάμερες. Και ότι απολογούμαστε τώρα για δύο γκλομπιές στο απλυταριό. Καταλαβαίνετε για τι κατάσταση μιλάμε. Ή για τους άλλους τους ειδικούς φρουρούς από την Κρήτη που έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σπίρτζης αφήνουν λιτούς τους αναρχικούς για να δέρνουν τα παιδιά του κόσμου, την αστυνομία δηλαδή. Καθίστε όμως, σας έχω ένα καλύτερο. Ένα λίγο πιο σοφιστικέ, δεν έχει τέτοιες εκφράσεις, αλλά αυτά που λέει στην πραγματικότητα είναι μάλλον τα πιο τρομακτικά που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος λέγεται Γιώργος Πικράκης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού Ηρακλείου Κρήτης, είναι ο εκπρόσωπος Ηρακλείου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, της ΠΟΑΣΥ, και ο οποίος με αυτό το επιχείρημα στην αρχή ότι η κριτική τσουβαλιάζει 55.000 αστυνομικούς, αναφέρεται στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, γράφει μάλιστα άρθρα σε δύο τοπικές εφημερίδες του Ηρακλείου, τη Νέα Κρήτη και την Πατρίδα, και ζητά να πάρουν πρωτοβουλίες οι συνδικαλιστές του χώρου του και να συναντηθούν με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων και να απαιτήσουν θεσμικές αλλαγές για την προστασία των αστυνομικών. Και λες, για κάτσε να διαβάσω τι προτείνει, ρε παιδί μου. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, ως ένα βαθμό, δηλαδή σε διάφορα άλλα ζητήματα, έχει κρατήσει σταθερή, καλή στάση. Γιατί τον ξέρω και προσωπικά, γι' αυτό σας το λέω, και γιατί έχω το ρεπορτάζ και από τον ίδιο ακόμα. Αλλά αυτά που προτείνει από κάτω είναι Παναγιά βόηθα. Ακούστε, να θεσπιστεί ως ιδιώνυμο κάθε αδίκημα σε βάρος αστυνομικού εν ώρα υπηρεσίας. Ξέρετε τι σημαίνει ιδιώνυμο? Πέρα από την ιστορική αξία ότι το ιδιώνυμο ήταν από το 1929, από την εποχή του Βενιζέλου ακόμα, ότι απέκτησε πολιτική σημασία και σήμαινε κάθε κατασταλτικό μέτρο που εφαρμόστηκε μέχρι και το 1974, μέχρι τη μεταπολίτευση, και ποινικοποιούσε την υποστήριξη για τη διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών και έχει ένα τέτοιο χαρακτηρισμό και μόνο που λες ιδιώνυμο, αλλά και στη σύγχρονη μορφή του έχει πολύ συγκεκριμένες διατάξεις. Ιδιώνυμο σημαίνει ότι για το ίδιο έγκλημα που εγώ το κάνω εν ψυχρό και εσύ το κάνεις επίσης εν ψυχρό, αλλά το δικό σου χαρακτηρίζεται ιδιώνυμο, οι ποινές είναι βαρύτερες. Δηλαδή, το να χτυπήσεις έναν άνθρωπο στο δρόμο να είναι ελαφρύτερη η ποινή και η αντιμετώπιση σου από το να χτυπήσεις έναν αστυνομικό στο δρόμο. Ή να πει ο αστυνομικός ότι τον χτύπησες. Ξέρετε πως στείνονται αυτά τώρα. Και μάλιστα λέει, αν είναι ιδιώνυμο, το γράφει και όλα στο άρθρο του. Δηλαδή δίνει διευκρινήσεις ο άνθρωπος. Το ιδιώνυμο σημαίνει ότι θα έχει βαρύτερες ποινές χωρίς αναστολή για τους δράστες με άμεση τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Δηλαδή, αν σε κατηγορήσει ένας αστυνομικός, δείτε, είναι χιλιάδες οι κατηγορίες που αποδίδονται στις διαδηλώσεις, ειδικά στη Νέα Σμύρνη αυτές τις μέρες, για τις συλλήψεις για τη Νέα Σμύρνη. Αν κατηγορηθείς από αστυνομικό ότι τον χτύπησες, τότε δικάζεσαι στο αυτόφορο. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης δεν έχεις καν δικαίωμα για έφεση και πας κατευθείαν στη φυλακή, επειδή έχει χαρακτηριστεί ως ιδιώνυμο. Αυτό προτείνει ο συνδικαλιστής της αστυνομίας από το Ηράκλειο. I'm a one-man band, and I'll be ice cream man, baby, I'll be good to you. If you miss me in the alley, baby, don't you fret, I'll be coming back around, and don't forget when you're tired. Να απαλλάσσετε, ζητά, από τη φυσική παρουσία ο αστυνομικός ως μάρτυρας σε δικαστικές αίθουσες, ώστε να μην στοχοποιείται από κατηγορούμενους εγκληματίες και διάφορους αλληλέγγυους, ξέρετε που πάει αυτό, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του. Η ανάγνωση των ενόρκων καταθέσεων να αρκεί και να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ενώπιον του δικαστηρίου με άμεση τροποποίηση του κώδικα ποινικής δικονομίας, χωρίς να δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των μαρτύρων αστυνομικών. Καταλαβαίνετε τι λέει ο άνθρωπος αυτός? Ότι έναν αστυνομικό που σας χτύπησε στο δρόμο και που αύριο μεθαύριο μαζί του θα έχετε τη δυνατότητα, αν ποτέ έχετε τη δυνατότητα, να φτάσετε στο δικαστήριο, σε μία περίπτωση επεισοδίων, σε οτιδήποτε από όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες, που υποτίθεται ότι θα τα ελέγχει και ο συνήγορος του πολίτη, που υποτίθεται ότι τα έλεγχε και η Επιτροπή Αλιβιζάτου, που ήταν ανενεργή και τον είχε γραμμένο τον Αλιβιζάτο, ο Χρυσοχοΐδης. Αυτά, ντε, όταν θα φτάσουν σε ένα δικαστήριο, τότε δεν θα έχετε ποτέ, έτσι ζητάει, δεν θα δείτε ποτέ καταρχάς τον αστυνομικό να έρθει να καταθέσει. Ποτέ. Για να προστατευτεί η οικογένειά του. Δεν θα δείτε ποτέ το όνομα του αστυνομικού να δημοσιοποιείται από τις καταθέσεις του. Δηλαδή, θα διαβάζετε μία κατάθεση κάποιου στο δικαστήριο και με αυτή την κατάθεση, που ξέρετε ότι μετράει ο λόγος του εναντίον του λόγου σου, που είναι προφανώς βαρύτερος ο λόγος του αστυνομικού για τα δικαστήρια, εσύ θα πηγαίνεις τυλιγμένο σε μια κόλλα χαρτί και δεν θα τον έχεις δει καν ποτέ, θα τον έχεις δει μόνο όταν σε έδιρε. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει, ούτε το όνομά του θα μπορείς να μάθεις, ούτε τον ίδιο να τον δεις ως μάρτυρα να τον καλέσεις στο δικαστήριο. Αυτά ζητάει Γιώργος Πικράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Ευτυχώς τουλάχιστον να διαβάσετε στη σημερινή εφημερίδα των συντακτών το ρεπορτάζ μου. Σας το λέω δηλαδή και από εδώ, δεν λέω για να πάρετε την εφημερίδα, λέω τουλάχιστον να είναι καταγεγραμμένα, ρε παιδί μου, γιατί δεν τα προλαβαίνουμε. Σας το λέω όλο το ρεπορτάζ από εδώ, δεν χρειάζεται να πάρετε την εφημερίδα, απλά να ξέρετε ότι είναι και εκεί. Ευτυχώς υπάρχουν και αντιδράσεις που λένε τα στοιχειώδη. Δηλαδή ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, που τον ρωτώ, Άρης Ροζάκης λέγεται, μου λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι εκτός τόπου και χρόνου και ότι είναι αναχρονιστικά. Και δεν είναι αριστερός ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, και ότι αυτά τα πράγματα στην ουσία παρεμβαίνει με την πρότασή του αυτή, παρεμβαίνει στα ουσιαστικά, στην ουσιαστική τέλεση της δίκης και αλλάζει όλα τα δεδομένα με το να μην έχει υποχρέωση ο αστυνομικός να πάει να καταθέσει με φυσική παρουσία ή να είναι ανώνυμος, και ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και η αριστερή δικηγόρη του Ηρακλείου, η δικηγορική συσπήρωση, βάζει επιγόντως το θέμα. Σήμερα έχει διοικητικό συμβούλιο ο Δικηγορικός Σύλλογος για να βγάλει ανακοίνωση να καταδικάσει τις απόψεις του συνδικαλιστή της αστυνομίας και τρέχα γύρευε. Αλλά το θέμα, καταλαβαίνετε ποιο είναι, ότι εδώ έχουν πάρει φόρα, έχουν ξεφύγει και σε λίγο, ας πούμε, δεν ξέρω τι άλλο θα σκεφτούν να προτείνουν εναντίον της κοινωνίας στην ουσία. Και ξαναρωτώ για να κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής με αυτό. Είσαι σίγουρος ότι δεν σε αφορά? Είσαι σίγουρος ότι είσαι μια χαρά μες στο σπιτάκι σου και ότι εντάξει δεν τρέχει τίποτα και όλα καλά και εγώ κοιτάζω τη δουλίτσα μου, την οικογένειά μου, τα παιδάκια μου να πάνε στο σχολείο, να περάσουμε, να τελειώσει ο κορονοϊός και όλα είναι εντάξει και οκ. Άμα είσαι σίγουρος, εντάξει, μαζί σου κι εγώ. Και επίσης πάντα μένει στο φόντο η συζήτηση για τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης και ιδίως και για τον ρόλο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων, το οποίο από χθες διακινεί ως είδηση, και από εκεί την παίρνουν και όλα τα υπόλοιπα μέσα, την ανακοίνωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη της αστυνομίας εις βάρος μιας εφημερίδας, χωρίς καν τον στοιχειώδη σεβασμό της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, τον στοιχειώδη αυτοσεβασμό των συναδέλφων που γράφουν εκεί. Ας ρωτήσουν και το διευθυντή της εφημερίδας, ρε παιδί μας, εσείς τι λέτε, αφού γράφεις την καταγγελία για την εφημερίδα, καταγγέλει η αστυνομία ότι η εφημερίδα ψευδώς δημοσιεύει την καταγγελία του, ότι δημοσιεύει μια ψευδή καταγγελία και το δίνεις ως είδηση, δεν είναι ανακοίνωση του Υπουργείου. Δεν την έστειλε το Υπουργείο καν στην εφημερίδα. Καταλαβαίνετε γιατί πράγματα ζούμε. Σου λέω, εγώ έχω ένα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, θα τη μεταδώσω από εκεί, θα την παίξουν όλοι, και το πρακτορείο και το κρατικό των ειδήσεων δεν μπαίνει στον κόπο να ρωτήσει και την άλλη πλευρά. Δεν σας λέω για τον άλλο που καταγγέλει ότι τον δίρανε και τον βασανίσανε. Τουλάχιστον την εφημερίδα ή έστω τα μέσα που δημοσιοποίησαν την καταγγελία του. Δεν βαριέσαι, μωρέ. Ποιος νοιάζεται? Έλα, μωρέ, τώρα. Δεοντολογία. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Thank you. το τι ζητάς. Τους απάντησα πως θέλεις να μας φας. Δεν του φαίνεται απορρίσαν αυτοί. Είναι μορφωμένο ετούτο το παιδί. Εσύ σου να ο Χριστιανός, ο σερηδιοκτήτης. Και ήμουνα ο άθεος, ο κόκκινος αλήτης. Και σαν εμένα από ζωές, ολόκληρος πλανήτης. Τώρα έκαμε και πάλι νεκλογάς. Με κυβέρνησες όπως τις προτιμάς. Κι απ' τον υδρότα μας πάντοτε μασάς. Και μας εκλέξες δικούς σου γαϊδάρους εμάς. Σα δεν περάσει το καλό, θα μπει η ρουφιανιά σου. Είναι γνωστή η φάρα σου, γνωστή και η αφεντιά σου. Μάθε να γίνουν συγνεφό εσύ και τα δικά σου. Πως μας αγαπάς και η σκέψη σου όλο προς δεις μας και προς ανά το λάσκα μια φορά σαν μας δίνεσαι και τον αριστερό. Ονειρεύεσαι τον ιστορικό συμβιβασμό. Εσύ είσαι ο πιο δυνατός, η ορειδιοκτήτη. Και εμείς οι άλλοι υλώτες, χωρίς δικό μας σπίτι. Μάθε να τον αλλάξουμε, ετούτο τον πλανήτη. Ακούτε πίσω σελίδες. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τετάρτη 17 Μαρτίου. Σαν σήμερα το 1988 αυτοκτόνησε ο Νικόλας Άσημος στα Εξάρχεια. Μια σπουδαία ζωή. Δίχως καβάντζα καμιά λέγεται το βιβλίο του πολύ καλού συναδέλφου, του εξαιρετικού συναδέλφου του Γιώργου του Αλαμανή. Με την μόνη τόσο πλήρη βιογραφία και εργογραφία του Νικόλα Άσημου, αναζητήστε το, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. I am a passenger, I stay under glass. Ο Νικόλας Άσημος που σίγουρα είναι εξαιρετικά επίκαιρος τέτοιες μέρες και που σίγουρα θα μας έφτυνε όλους και εμένα ακόμα που μιλώ για αυτόν, είναι βέβαιο, είναι απόλυτα βέβαιο και καλά θα μας έκανε μάλλον για όσα συμβαίνουν εδώ, για όσα ζούμε αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό. Ξέχασα να σας πω στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για να σταματήσω λίγο με την αστυνομοκρατία, όχι ότι θα σταματήσω εγώ και τελειώνει το θέμα, πάλι εδώ θα τη βρούμε μπροστά μας, αλλά ξέχασα να σας πω το γελίο του πράγματος, Ακόμα και στην ανακοίνωση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ακόμα και στην ανακοίνωση που διοχέτευσε η αστυνομία στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δεν έχουν μπει καν στον κόπο για να δείτε πόσο βιαστικό ήταν όλο το πράγμα, να γράψουν σωστά το όνομα του ανθρώπου από τον οποίο ξεκίνησε όλη η ιστορία, δηλαδή τις καταγγελίες του για το τι πέρασε στη Γαδά, ενώ τον λένε Άρη Παπαζαχαρούδη, Παπαζαχαρουδάκη, τον λένε Δημήτρη Παπαζαχαρουδάκη. Και τον λέει λάθος η αστυνομία, δεν το τσεκάρει κανείς, σου λέει το θέμα είναι τώρα να διαψεύσουμε την καταγγελία, δεν είναι να απαντήσουμε και να διερευνήσουμε ουσιαστικά. Πότε προλάβανε από το πρωί που βγήκε η εφημερίδα μέχρι το μεσημέρι να τα ελέγξουν όλα αυτά και να αποφασίσουν ότι όχι, δεν έχει γίνει τίποτα, άστα να πάνε στο καλό. Και γράφουν λάθος το όνομα, μετά παίρνει και το ΑΠΕ, γράφει και το ΑΠΕ λάθος το όνομα. Μπράβο παιδιά, μπράβο παιδιά, δημοσιογραφία, πάνω απ' όλα, ε. Κατά τα λοιπά, στην υπόλοιπη θεματολογία τι να σας πω. Αναρωτιέμαι κι εγώ, βρες βρε μπαγάσα μια καλή είδηση να πεις στους ανθρώπους εκεί έξω. Μου τα λένε και οι πιο μεγάλοι και οι δικοί μου. Πες μια καλή είδηση, άνθρωπέ μου, εκεί έξω να γελάσεις το χιλάκι ενός ανθρώπου. Με τι να γελάσεις, με τι να γελάσεις. Με το ότι αποφασίσανε ότι το lockdown αρχίζει να στοιχίζει και πολιτικά πια εκτός από οικονομικά και πάνε στην άρση του lockdown. Όχι επειδή μειώθηκαν τα κρούσματα αυξάνονται και οι θάνατοι αυξάνονται και οι διασωληνώσεις αυξάνονται. Αλλά επειδή αυξάνεται και η δυσαρέσκεια του κόσμου, σου λέει δεν βαριέσαι, άστο να πάει στο καλό, αφού lockdown δεν θέλουν και αφού μας κάνει ζημιά αυτό πολιτικά και αφού έτσι και αλλιώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά βαριά οικονομική κρίση όταν με το καλό θα περάσει όλο αυτό, τουλάχιστον άστους να βγουν έξω και όποιος αρρωστήσει. Στο κάτω-κάτω να και αυτοί πάνε και διαδηλώνουν τι θέλουν. Όλο διαδηλώσεις και όλο διαδηλώσεις. Ορίστε, βγείτε έξω, κάντε ό,τι θέλετε. Για να μην σας τώρα, εγώ το λέω σχηματικά, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι το προσεχώς. Δηλαδή, θα συνεδριάσουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα θα μας ανακοινώσουν ότι ξέρετε σιγά σιγά, λίγο τα μαγαζιά, λίγο το αυτό, λίγο εκείνο. Και σιγά σιγά θα το ανοίξουν το πράγμα, χωρίς να έχουν πέσει τα κρούσματα, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται ακόμα με το εμβόλιο το βρετανικό. Που 17 χώρες πια, χθες σας έλεγα για 14, σήμερα είναι 17 οι χώρες που το έχουν σταματήσει, έχουν σταματήσει τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Εμείς ακόμα περιμένουμε να συνεδριάσει την Πέμπτη, αύριο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και να μας πει αν πρέπει ή δεν πρέπει. Εν τω μεταξύ όλοι οι υπόλοιποι δεν ακούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ακούνε την κοινή λογική και λέει μέχρι να δούμε τι γίνεται θα πάω εγώ να εμβολιάζω τους ανθρώπους μου στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, στην Ισλανδία. Στην Ισλανδία ρε εσείς, ακόμα και η Ισλανδία που είναι 1 εκατομμύριο άνθρωποι όλοι και όλοι και που εν πάση περιπτώσει πιο γρήγορα θα το λύνανε το πρόβλημα. Όχι, τι σταματήσανε, το σταματήσανε και λέει περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εσύ εδώ τίποτα, περιμένεις να σου πει Ευρώπη. Άμα δεν σου πει Ευρώπη εσύ δεν κάνεις τίποτα εδώ. Πήγαινε τώρα πες στη γιαγιά και στον παππού. Έλα αύριο να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο. Θα σε ρωτήσει με ποιο. Εδώ οι άλλοι λέει παθαίνουν θρομβώσεις. Ναι, μπορεί να είναι και τυχαίο. Θα σε ρωτήσει και τι θα του πεις. Μήπως θα το ακυρώσεις και μήπως αρχίζεις να έχεις ακυρώσεις των εμβολιασμών γενικά και τελικά άρα πάλι στα ίδια είσαι. Από το να περίμενες μερικές μέρες να δεις τι γίνεται. Καλή είδηση να σας πω ότι βάφτισε ο άλλος το παιδί και ακόμα ψάχνουμε να δούμε για την άδεια και βγαίνει η Ιερά Σύνοδος και λέει δεν υφίσταται ειδική άδεια για βαφτίσεις και τον αδειάζει τον Άδωνη Γεωργιάδη λέω που σε μια κανονική χώρα και αυτός θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί μόνο γι' αυτό, μόνο γι' αυτό. Αλλά ποιος την έχασε την τσίπα να παραιτηθεί για να παραιτηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Don't you mess with me make of. I made a deal with you. What I desire is a man's red fire, so I can be just like you. Don't you mess with me, make of. Tell me what to do. Give me the power, a man's red flower, so I can be just like you. So ooh, I wanna be just like you. I wanna walk like you, talk like you do. But you see, it's true. And it's like me. Οι διασωληνωμένοι πια στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει τους 600. Η κατάσταση στα νοσοκομεία δεν χρειάζεται να σας πω εγώ ότι είναι τραγική. Φαντάζομαι ότι αυτό τουλάχιστον, ακόμα και αν δεν βιώνετε την αστυνομική βία, την υγειονομική βία, την βία της πανδημίας που ζούμε, τη βία των ελλείψεων, τη βία των εντατικών που δεν ήρθαν ποτέ, τη βία όλη αυτή τη κατάσταση, δεν μπορεί σε έναν άνθρωπο συγγενή σα, όταν έχει κάθε μέρα από 1500 και 2000 και 2500 κρούσματα, δεν μπορεί κάποιο γνωστό σα να μην είναι μέσα σε αυτή την κατάσταση, ακόμα και αν δεν είσαι εσύ. Άρα λοιπόν αυτό το ξέρει, είμαι σίγουρο ότι το ξέρει, ότι το πράγμα είναι τόσο ζορισμένο και σε αυτήν ακριβώ τη φάση, σε αυτήν ακριβώ τη φάση, εμεί ετοιμαζόμαστε να τα ανοίξουμε όλα. Γιατί προφανώς δεν έπιασε το lockdown, γιατί προφανώς υπάρχει μια ομολογία αποτυχίας και εμείς προσπαθούμε τώρα να γυρίσουμε σε πολιτικό επίπεδο το παιχνίδι, αφού μας κάνει κακό το lockdown και αφού ήρθαν και οι μετρήσεις. Θυμάστε μια μέτρηση, σας την διάβασα εδώ, ήταν της μέτρων ανάλυσης, η οποία έλεγε ότι ο κόσμος πλέον δεν πιστεύει ότι τα μέτρα είναι εκεί για την υγεία του, είναι εκεί για να προστατέψουν την υγεία του, και ότι δεν έχει πιστεί για την αποτελεσματικότητά τους, και επίσης πιστεύει ότι για πάρα πολύ καιρό θα υπάρχουν οι πολύ σοβαρές επιπτώσεις, κυρίως στην οικονομία από εδώ και πέρα. Και επειδή τα χειρότερα έρχονται και είναι μπροστά, σου λέει και ο Μητσοτάκης, κάνε μια ρελάνς τώρα, άνοιξε, και αυτές θα είναι οι ειδήσεις που θα συζητάμε τις επόμενες ημέρες. Και έχεις και τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, είναι ο ευρωβουλευτής, άτομο με ειδικές ανάγκες, έγινε πολύ συζήτηση, πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτόν στην προεκλογική περίοδο, να ψηφίζει κατά των αμβλώσεων στην Βουλή, στην Ευρωβουλή. Καταρχάς, και μόνο το ζήτημα, το θέμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάμε, εδώ γίνεται ο κακός χαμός, εμείς συζητάμε αν έχουν δικαίωμα οι γυναίκες να κάνουν έκτρωση. Ναι, ακόμα αυτά συζητάει. Δεν τα έχουμε λυμένα, ούτε αυτά. Και έχεις και έναν ευρωβουλευτή Έλληνα, από τον οποίο μάλιστα διαχώρισε τη θέση της η Νέα Δημοκρατία, και μετά να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Ξέρετε τώρα, αυτές οι δηλώσεις, εμένα μόνο μου τη δίνει αυτό. Αλήθεια, σας το λέω με αυτούς τους όρους. Μου τη δίνει, ρε παιδί. Δηλαδή, όταν κάποιος χρειάζεται να βγει μετά σε ένα ραδιόφωνο για να πει δεν εννοούσε αυτό που καταλάβατε, είναι ξεκάθαρο ότι έχει άδικο. Τέλος, ξεκάθαρα, μην πολυπαιδευόμαστε τώρα. Μην πολυπαιδευόμαστε. Δεν το καταλάβατε έτσι. Εγώ το εννοούσα αλλιώς. Και κάτι τέτοιο. Και φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που το μεγαλοποίησε το θέμα κλπ. Και πάλι μπαίνουμε σε μια τέτοια φάση. Ας το στέλνω. Εντάξει. Every good captain goes down with the ship. You paid for the movie, you might as well see the end. Poor little rats, lost on the sea. It's another case of better you than me. Oh! Και ο Ζαγοράκης λέει, ναι, ο Ζαγοράκης είναι ακόμα ευρωβουλευτής. Ο Ζαγοράκης ψήφισε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερη από άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, της, δηλαδή γκέι, λεσβίες κλπ. Και δεν κατάλαβε, το ψήφισε ανάποδα από αυτό που είχε, δεν ήξερε τι ακριβώς ψηφίζει. Τώρα, άμα έχεις κάνει τον ποδοσφαιριστή ευρωβουλευτή, τι να σου πω κι εγώ. Και δεν, γενικά για το τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές έχω μερικές πολύ σοβαρές απορίες και όλων των κομμάτων, μην νομίζετε. Αλλά άμα είναι να είσαι και από την πλευρά η οποία έτσι έχει και ένα δεξιό ακροατήριο και θέλει, γουστάρει ρε παιδί μου λίγο αυτά τα δικαιωματικά και τα τέτοια, αφήστε τα στην άκρη και πάμε με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Και επειδή χρειάζεται να ξαναβγεις κάποια στιγμή βουλευτής, όλο και κάπου θα σου πέσει μια παράληψη. Δεν το κατάλαβε, δεν το κατάλαβε ο άνθρωπος. Τσίχλε πολλό, καραμέλε σωρό. Τρέξτε, πάρτε παιδιά να χαρείτε. Κοκοράκι λαμπρό, γλυφιντζούρι γλυκό. Μαντολάτο εδώ θα τα βρείτε. Εδώ το ποτάνι τη αγάπη. Εδώ είναι που κουρεύω τι γριέ. Εδώ κορδέλε, καραμούζε καλέ. Εδώ οι αφρικάνικε τιτέ. Έχω και αγαλματάκια, χαρτινό πρωθυπουργό. Έξυπνα παραμυθάκια καλέ για τον κάθε μπρούντζινο ρωμιό. Ο ήχος στα τραγούδια του Άσιμου, όπως ξέρετε, δεν είναι απολύτως ραδιοφωνικός και είναι από αυτές τις πειρατικές κασέτες, αλλά μετράει πιο πολύ, πιστέψτε με. Ποιος δεν άρθει ρωτώ στο πανηγύρι αυτό και δεν θα γυρέψει να αγοράσει τα πανέρια μου, απ' τα χέρια μου το χαρτάετό του να πετάξει. Εδώ αφέντιες ξεχνάτε ότι έχετε λιμιτερό. Τα λιράκια σας πετάτε σε με, να σας πω, να σας πω τον τυχερό. Πω, αχ τι κακό, τι κακό, ότι κόσμο θωρώ στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτινο ρομιλιό. Ξέρω ένα παραμύθι που λέγεται πως στείλει άλατος γέννηκε του Λότ γυναίκα. Γιατί παράκουσε τον Κύριο Θεό και γύρισε τα Σόδωμα και Γόμορα να δει που καιγόταν. Πως έχει λάστη αμέτρητες φορές κι όσο του να του λείψει το φαΐ εκοιμάτω. Από τη μια θαυμάζω της γυναίκας του Λότ και του ραμιού μου κιούπι γιωμάτο με λαρδί. Του τάσω πω, αχ τι κακό, τι κακό, ότι κόσμο δωρώ στο πανηγύρι αυτό. αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτην ορομινό. Πω, αυτή κακό, τι κακό, ότι κόσμο δωρό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, στο πανηγύρι αυτό, για τον κάθε χάρτην ορομινό. Αυτά για τον χαρτινό, για τον κάθε χαρτινό Ρωμιό από τον Νικόλα Άσημο. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος με τις ειδήσεις των ημερών, να μην αφήνουν κανένα περιθώριο για κάτι πιο δίπλα, για κάτι πιο έξω από αυτή τη βαριά επικαιρότητα. Είτε συζητάς για την αστυνομοκρατία, είτε συζητάς για τον κορονοϊό, είτε συζητάς για τα καμώματα των πολιτευτάδων, θα με συγχωρήσετε, αλλά δεν βλέπω κάτι αισιόδοξο εκεί έξω. Κάτι κακομαθημένα παιδάκια βλέπω που να πάρει ευχή. Κάτι κακομαθημένα παιδάκια που παίζουν με τις καρέκλες, που δεν αφήνουν με τίποτα την καρέκλα, που ό,τι και να συμβεί έχουν πάντα δίκιο οι ίδιοι και άδικο οι απέναντι. Κάτι bully boys τέτοια σαν αυτά που τραγουδούν εδώ οι Tiger Lilies. They've lost more than their toys. What all a grip our folks with rage. Just look at him on this very page. He sees his Arthur, sees his Ned. He smashes all their tiny heads. Then they don't scream and they don't call. They are corpses, one and all. Three little corpses, one, two, three. Ελάτε, τι βρήκα. Τη βρήκα την καλή την είδηση και την είχα τόση ώρα κάτω εδώ καταχωνιασμένη. Λάθος μεγάλο. Έπρεπε από την αρχή να την πω, να έχει πάει διαφορετικά αυτή η εκπομπή, να έχει ανοίξει η ψυχούλα σας. Λοιπόν, την 25η Μαρτίου, ζυγώνει. Θα είναι εδώ μαζί μας στην παρέλαση και ο Κάρολος, μια που λέγαμε για Bully Boys, και ο Μακρόν. Και θα είναι εδώ για να τιμήσουν ως βρετανικό και γαλλικό κόμμα. Σας θυμίζει κάτι αυτό από την ιστορία? Ναι, το ρωσικό κόμμα δεν θα είναι, ο Πούτιν δεν μας καταδέχτηκε γιατί έχει αλλού τα συμφέροντά του τώρα στραμμένα και το βλέμμα του, αλλά το γαλλικό και το βρετανικό κόμμα θα είναι εδώ για να μας τιμήσουν για τα 200 χρόνια από την εθνική, από τον αγώνα για την εθνική μας ανεξαρτησία. No fool in the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. Ορίστε, την είπα την καλή είδηση, ορίστε, χαρείτε τώρα. Αυτός εδώ που ακούτε είναι ο Nat King Cole και το δικό του όνομα είναι στο ημερολόγιο γραμμένο, το 1919 σαν σήμερα. Γεννήθηκε εδώ, τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη φυσικά, in the cool of the day, 17 Μαρτίου του 1919. Και έχω ξεχάσει βεβαίως να πω ότι 17 Μαρτίου είναι του Αγίου Αλεξίου, έτσι λέγεται ο Άγιος. Γιορτάζει ο Αλέξης, ναι, και οι Αλεξίες όλες, αλλά ο Αλέξης κυρίως. Τι να πω, χρόνια πολλά και καλά μυαλά για τη δεύτερη φορά αριστερά, αν και εφόσον έρθει ποτέ, να μην γίνουν τα ίδια όπως έγιναν την προηγούμενη φορά. In the cool of the day I'll hold you there. And never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I'll have the right to love you in the cool of the day. Αυτοί πάντως, να ξέρετε, του γαλλικού και του βρετανικού κόμματος έρχονται εδώ για να επιβεβαιώσουν την επικυριαρχία. Δηλαδή ο Μακρόν έρχεται για να σταμπιλάρει ότι μετά τα Ραφάλ θα πάρεις και τις φρεγάτες. Η Βρετανία, ξέρετε, έχει τα δικά της θέματα κλπ. Αλλά επίσης έχει τα δικά της συμφέροντα στην περιοχή. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, ρε παιδιά. 200 χρόνια περάσανε και δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Δηλαδή αν μπορούσαμε να έχουμε και γαλλικό και ρωσικό και βρετανικό κόμμα, όπως ήταν τα πρώτα κόμματα μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Δεν έχω φέρει σήμερα μαζί μου το βιβλίο του Ραφαηλίδη που τα λέει καλά, αλλά σας υπόσχομαι, θα έχουμε, όλη τη χρονιά θα έχουμε να τα λέμε φέτος, ειδικά εκεί γύρω στην 25η Μαρτίου. Αποκομμένος από όλους και απ' όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα, τίποτα δεν μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι. Σα ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας τις ζάρες. Με μουσικές και στίχους του Νικολάση μου θα σας αφήσω εδώ, τραγουδισμένους από τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, με την βεβαιότητα φυσικά ότι τελικά παρόλα αυτά θα νικήσουμε. Βενσερέμος. Να είστε καλά, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Για χαρά. Με δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά, ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στο απέραντου την ψυχά. Θες με αγγίξεις την αλήθεια, για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις, κι ας είναι της καθαρευούσεις. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σοδούλι. Δρεπανή φόρα, άρματα περνάν στις τσιμέντου πόλης, του θανάτου το συμβάν ασυγκίνητος αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένε κερέ, με μια σκληρή παγερή τριφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυταπάτες πια δεν έχω. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Δες, θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καπουράκια, πλάγια και ακριβά τα χάδια. Πώς αχνώ μες στα σκοτάδια, με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκάνο πήγαδο της ήττας μου περνώ. Βενσερέμος, βενσερέμος.